Tam bir av köpeği gibi geldi ama, dedi Thomas Hudson. Duygularından kurtulmaya çalışıyordu. Onların öyle hızla geldiklerini daha önce de görmüştüm. Sinyal kayalığının açıklarında yaşayan ve yem kutusuna gelen bir tane vardı. Bunu vuramadığım için utandım doğrusu. Çok yakınına ateş ediyordun ama baba, dedi genç Tom. Onu vurmanın dışında her şeyi yapıyordum. Köpek balığı bana gelmiyordu, elimdeki balığa geliyordu baba. Seni de alırdı ama, dedi sofrayı kuran Eddie. Üzerinde o balık kokusu ve çevrende o kanlı sular oldukça sana gelmeyecek diye sakın kandırma kendini. Karşısına at çıkarsa onu da çarpardı. Ne çıkarsa çarpardı. Konuşma artık bunu. Bir içki daha içmek zorunda kalacağım. Eddie, sular çekilince güvenli midir gerçekten? Diye sordu David. Elbette. Az önce söylemedim mi? Bir şey kanıtlamaya çalışmıyorsun ya, diye sordu Thomas Hudson David'e. Artık denize bakmıyordu. Kendini toparlamıştı. David'in neden yaptığı önemli olmasa da yapması gereken şeyi yaptığını biliyordu. Kendisi bu konuda bencil davranmıştı. Baba, ben yalnızca balık avlamayı çok sevdiğimi, havanın avlanmak için çok güzel olduğunu ve bir fırtınanın ne zaman çıkacağını... Ve Eddie öyle diyor, diye sırıttı David. Eddie, hepinizin canı cehenneme diyor. Hadi hepsini denize dökmeden gelip yiyin bakalım. Eddie salata tabağı, kızarmış balık ve haşlanmış patateslerle gelmişti. Joe nerede? Köpek balığını aramaya gitti. Kaçırmış bu herif. Eddie aşağı indi. Genç Tom yemeği tabaklara koyarken Andrew babasına ''Baba, Eddie ay açmadır.'' diye fısıldadı. Köpek balığını nasıl vurduğunu gördün mü? Gördüm elbette. Ayyaşlar öyle atış yapmazlar. Thomas Hudson Andrew'un tabağına biraz salata koydu, biraz da kendisini aldı. Oturduğum yerden mutfağı görebiliyorum da ondan sordum. Bir sofraya oturalı beri bir şişeden 8 kere içti. Onun şişesidir o. Thomas Hudson Andrew'un tabağına biraz daha salata koydu. Hayatında Andrew gibi çabuk yiyen bir insan görmemişti. Andrew bunu okulda öğrendiğini söylerdi. Biraz daha yavaş yemeye çalış Andy. Eddie tekneye kendi şişesini getirir. Bütün iyi yaşlılar biraz fazla içerler. Bazıları epey içer ya. 8 kere içtiğini biliyorum. Şimdi de 9. içiyor işte. Ne adamsın yani Andrew, dedi David. Genç Tom söze karıştı. Adam kalkmış kardeşinin hayatını kurtarıyor, ardından birkaç kadeh bir şey içiyor ve sen de ona ayyaş diyorsun ha. İnsanlar arasında yerin yok senin. Ben ayyaş demedim ona. Babama öyle mi diye sordum. Benim ayyaşlara karşı bir şeyim yok. Bir insanın ayyaş olup olmadığını bilmek isterim. Hepsi bu. Eddie'nin içtiği her neyse, kazandığım ilk parayla ondan bir şişe alacağım ve ben de onunla birlikte içeceğim, dedi genç Tom. Ne dedin ne dedin, diye göründü Eddie mutfağın kapısında. Eski fötr şapkasını başının gerisine itmişti. Güneş yanığı yüzünün üst kısmı bembeyazdı. Tentridiyotta ağzının kenarından bir sigara sarkıyordu. Hele bir adam başka bir şey içtiğinizi göreyim, döve döve canınızı çıkartırım ha, üçünüzün de. İçmekten söz etmeyin bakalım. Biraz daha haşlanmış patates ister misin? Lütfen Eddie, dedi genç Tom. Eddie aşağı indi. On etti, dedi aşağı bakan Andrew. Yeter artık, dedi genç Tom. Büyük bir insana saygı gösteremez misin sen? Biraz daha balık al David, dedi Thomas Hudson. O büyük sarı kanat hangisi? Onu pişirmedi galiba. Kargıyla avlanmış balık daha lezzetli bence. Eğer hemen pişirilirse kanı akıyor da ondan herhalde. Öyle, dedi Thomas Hudson. Bir tane daha içti, dedi Andrew. Hatırlıyor musunuz? Bir tane de biz geldiğimizde içiyordu. Baba, ona gelip bizimle bir tane daha içmesini ve yemek yemesini söyleyebilir miyim? Elbette. Genç Tom aşağı indi. Eddie, babam diyor ki kendine bir içki hazırla ve yukarı gel, bizimle yerken içkini iç. Ben öğleleri yemek yemem ki Tommy. Yalnızca kahvaltı ve akşam yemeği yerim ben. Peki bizimle bir içkiye ne dersin? Bir iki tek attım zaten Tommy. Bir tane benimle şimdi içer misin? Ben de seninle bir şişe bira içerim. Oldu. Thomas Hudson buzdolabının açıldığını duydu. Şerefine Tommy. Thomas Hudson iki şişenin tokuşturulmasından çıkan şangırtıyı duydu. Roger'a baktı ama Roger denize bakıyordu. Şerefine Eddie, dediğini duydu Tom'un. Seninle içmek bir onur benim için. Asıl seninle içmek benim için bir onur Tommy. Kendimi çok iyi hissediyorum. O köpek balığını nasıl vurduğumu gördün mü? Gördüm elbette Eddie. Bizimle bir iki lokma yemez miydin? Gerçekten yemem Tommy. Söz, peki tek başına içmemen için burada senin yanında kalmamı ister misin? Ne münasebet Tommy? Sen bir şeyler karıştırıyor olmayasın. Ben içmek zorunda değilim ki. Biraz açlık yapmak ve geçimimi sağlamak dışında hiçbir şey yapmak zorunda değilim ben. Şimdi de kendimi çok keyifli hissediyorum. Onu nasıl vurduğumu gerçekten gördün mü? Eddie, hayatımda böyle müthiş bir şey görmemiştim. Yalnız kalmaman için yanında birini isteyip istemediğini sormuştum sana. Ben hayatımda yalnızlık çekmedim, dedi Eddie. Mutluyum ve burada olan şeyler beni daha da mutlu ediyor. Eddie, ben yine de senin yanında kalmak isterim. Olmaz Tommy. Şu balık tabağını al ve ait olduğun yere, yukarı çık. Ben burada kalmak istiyorum ama. Ben hasta değilim Tommy. Hasta olsaydım senin yanımda oturmandan mutluluk duyardım. Ama hayatımda kendimi bu kadar keyifli hissetmemiştim. Eddie, o şişedeki sana yetecek mi? Elbette. Biterse gidip Roger'dan ya da babandan biraz alırım. Öyleyse ben balıkları yukarı taşıyayım. Kendini bu kadar iyi hissetmeni bilemezsin ne kadar sevindim Eddie. Genç Tom balık tabağını yukarı çıkardı. Balıklar üçgen üçgen kesilip kızartılmışlardı. Beyaz etleri gevrek ve kahverengi görünüyordu. Eddie teşekkür ettiğini ve içkisini içtiğini söylüyor, dedi. Öğle yemeği de yemiyormuş. Bu balık iyi mi? Şahane, dedi Thomas Hudson. Biraz al lütfen, dedi Roger'a. Peki, bir iki lokma yemeye çalışırım. Hiçbir şey yemediniz mi Bay Davis? Diye sordu Andrew. Yemedim Andy, ama şimdi yiyeceğim. Thomas Hudson, gece uyandığında çocukların ve Roger'ın ay ışığında uyuduklarını görüyor, düzenli soluklarını duyuyordu. Roger da artık hiç sağa sola dönmeden rahat bir uykuya dalmıştı. Thomas Hudson onların orada olduğuna seviniyordu. Gideceklerini düşünmek bile istemiyordu. Onlar gelmeden önce mutluydu. Uzun bir süreden beri katlanamayacağı kadar yalnızlık çekmeden kendi başına yaşayıp çalışmayı öğrenmişti. Ama oğlanların gelişleri çevresinde ördüğü o koruyucu duvarı parçalamıştı. Şimdi de bunun parçalanmasına alışmıştı. Çok çalışmak, saatlerce bir şeyle meşgul olmak, bazı şeylerin saklandığı ve korunduğu yerleri olması, özlenecek yemekler ve içkiler olması, yeni kitaplar okumak, eski kitapları yeniden okuyabilmek. Hep hoş şeylerdi bunlar. Günlük gazetenin gelmesi bile başlı başına bir olaydı. Ama düzenli gelmeyince gelmeyişi de düş kırıklığı yaratırdı. Hayatının, insanların kendilerini yalnızlıktan kurtarmak, daha doğrusu yalnız olmamayı başarabilen yaratıcılıkları vardı. Kuralları kendisi koymuştu, alışkanlıkları kendisi korur ve bunları bilinçli ya da bilinçsiz kullanırdı. Ama çocuklar geleli beri onları kullanmak zorunda kalmaması ne büyük bir rahatlıktı. Bütün bunlara yeni baştan başlamak güç olacak diye düşündü. Neler olacağını çok iyi biliyordu. Günün belirli bir bölümünde derli toplu bir evi olmak, tek başına düşünmek, başkalarının konuşmalarını duymadan okumak, onlarla konuşmadan bir şeylere bakmak, kesintiye uğramadan çalışmak hoş olurdu. Ama sonra yalnızlığın başlayacağını biliyordu. Üç oğlan gelip içine yerleşmişler, kendisinin büyük bir parçası olmuşlardı. Gittikleri zaman boşalacaktı içi ve bir süre sonra çok kötü olacaktı. Yaşamı Gulf Stream akıntısının yanı başında ve adada çalışıp didinmek üzerine kuruluydu. Alışkanlıklar, gelenekler hep yalnızlığa yardımcı olabilmek, onu kolaylaştırabilmek içindi. Şimdi ise çocuklar gider gitmez yalnızlığın içine dolacağı koskoca bir alan açıvermişti. Ancak yapacak bir şey yoktu. Daha sonra gelecek olan yalnızlık gerçekten gelecekse şimdiden ondan korkmanın bir yararı da yoktu. O güne kadar epey iyi ve tarihli bir yaz geçirmişti. Kötü olabilecek her şey iyi olmuştu. Roger'la iskeledeki adamın çatışması gibi sonu çok kötü gelebilecek olağanüstü şeyleri kastetmiyordu bununla. Ya da David'le köpek balığı olayı gibi. Ama pek çok küçük şey iyi sonuçlanmıştı işte. Mutluluk genellikle sıkıcı bir şey olarak gösterilirdi. Ancak orada öyle uyanık yatarken, bunun çoğunlukla sıkıcı insanların kimi zaman çok mutlu olduklarından ve akıllı insanların da hem kendilerinin hem de çevresindekilerin canlarını sıktıklarından kaynaklandığını düşünüyordu. Kendisi mutluluğu hiçbir zaman sıkıcı bulmamıştı. Mutluluk onun için herhangi bir şeyden daha heyecan verici ve sıkıntıya sahip olabilenlerin yaşadıkları yoğunlukta olmuştu. Bu doğru olmayabilirdi. Ama kendisi uzun bir süre bunun doğruluğuna inanmıştı ve bu yazda bir aydır mutluluğu yaşamışlardı işte. Ve daha şimdiden, geceleri daha mutluluk çekilip gitmeden onun özlemini duymaya başlamıştı. Yalnız yaşamayla ilgili bilinecek ne varsa bildiği gibi, sevdiğin ve seni seven biriyle yaşamanın ne olduğunu da bilirdi. Çocuklarını oldum olası sevmişti. Ama onları ne kadar çok sevdiğini ve onlarla birlikte yaşamamanın ne kadar kötü olduğunu şimdiye kadar fark etmemişti. Onların hep yanında olmasını ve Tom'un annesiyle hala evli olmayı isterdi. Sonra bunun dünyanın bütün servetine sahip olup da bunu akıllıca kullanmayı istemek gibi saçma bir şey olduğunu düşündü.